विचार चल रहा था आएंगे द्रोण में। दृष्टवा तो पांडवा निकम्यूढ़ आचर उपसंगम राजा वचन ब्रवीत, ये श्लोक पर बता दिए थे। संक्षेप विचार करके देखिए, पहला श्लोक जो था धृतराष्ट्र भाषा, ये विवेक का बीज बोया गया था, देख रहा है समष्टि व्यष्टि सब में कि परीक्ष लोकान कर्म चित्तान नास्त्य कृत कृत निर्विध माया। जब स्व कर्म से प्राप्त इस लोक बाह्य जगत और शरीर का विवेचन नहीं करता है तब तक वैराग्य उत्पन्न हो नहीं सकता है। तो समष्टि व्यष्टि का विवेचन पहला श्लोक में बीज है, विवेक जो हुआ वो बीज बो रहा है। उस विवेक के नतीजा क्या निकलता है तो ज्ञान में बाधकों का खोज पहले होता है, यथार्थ ज्ञान अभाव में दुख होता है, दुख के कारण से संसार की प्रतिवेक जगह आदमी को अंदर। अति यथार्थ ज्ञान बाधक कौन, इस पर चिंता किया तो दूसरे श्लोक में दो चीज बताई गई, दुर्भावना और संशय। तो इन दोनों पर जब आपने काबू कर ली, दुर्भावना को दूर करना है, संशय को दूर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो तीसरा श्लोक कहता है तब आचार्य के पास पहुंचना पड़ेगा। आचार्य उपसंगम में बोला था, वह आचार्य प्राप्त हुआ, लेकिन उस आचार्य में क्या क्या गुण होते हैं ये तीसरे श्लोक का बड़ी महिमा है। तीसरे श्लोक में दुर्योधन विद्वान दुर्भावन को प्रकट कर रहा है, आचार्य की प्रशंसा किया, आचार्य की निंदा और स्तुति के द्वारा आचार्य को भड़काने की कोशिश कर रहा है युद्ध के लिए। इन साथ साथ साधकों के लिए आचार्य का लक्षण को भी बता दिया, कैसे आचार्य होना चाहिए, कैसे होना चाहिए वो यहां श्लोक से निकालो, वहां दूसरे जगह से मत सुना। इस श्लोक से कैसे निकल रहा है आचार्य का लक्षण वो मेरे को बोलो। पश्येताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। इस श्लोक पर विचार चल रहा, अभी भी पूरी नहीं हुई। यह आचार्य का लक्षण ही बता रहा है कि यद्यपि देखिए द्रोणाचार्य को जितना ही भड़कावे और दुर्योधन, लेकिन द्रोणाचार्य का जबान से एक शब्द नहीं निकला, कहीं नहीं आता द्रोणोवाच, आया कहीं? क्यों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है आचार्य से। वो कह रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया। इसका मतलब क्या? आचार्य के लक्षण का जो तक है, सुनना है सबके चुगलखोरीपन, हम लोग भी सुनते हैं ना, कोई कुछ सुना देता है, कोई कुछ सुना देता है, सब सुनते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, सुन के चुप रखते हैं, फिर पाठ में मौका लेकर उसको बोल देते हैं, सुधरने तो सुधर हो, नहीं तो मत सुधरो, तुम्हारी मर्जी, यही होता है ना। यही द्रोणाचार्य बता रहे हैं यहां पर। आचार्य के एक लक्षण यह है तटस्थ रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर। और अपनी मृत्यु को शिक्षा दिया ना, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, एकाकर दिखा है ना कि निश्चित था पहले से मालूम है द्रोणाचार्य को हमारा मृत्यु स्वरूप है, फिर उसको शिक्षा दिया, इसका मृत्यु का भय नहीं है, अतः अभय पद प्राप्त ही आचार्य होता है। ये भी दूसरे लक्षण बता दें, द्रुपद पुत्रेण मृत्यु रूपेण, उसको धीमान बनाया आपने का मतलब है वह अभय पद प्राप्त। और निष्पक्षता, निष्पक्ष है वो, किसी की भी पक्ष के प्रति वो उत्सुक नहीं है, भड़काने पर इसके पक्ष में ज्यादा कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया नहीं, अवरुद्ध में भी नहीं गए, अब निष्पक्ष भाव बता दिया। और एक ब्राह्मणत्व की जो सहिष्णुता है, क्षमाशीलता है, गलत बोल रहा है, अवचनम अब्रवीत तथापि प्रक्रिया नास्ती, प्रतिक्रिया नास्ती, क्षमाशीलता ये आचार्य का लक्षण है, सहिष्णुता आचार्य का लक्षण है, वो इस श्लोक में दिखा रहा है। तो गुरुत्वादेव शिष्य से भावना ज्ञात्वा, गुरु होने के नाते शिष्य के भावना को जान करके भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, मौन रह जाते हैं, अपनी गंभीरता का प्रकाशन कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव का प्रकाशन कर रहे हैं, समत्व बुद्धि को दिखा रहे हैं, सिद्ध सिद्धो समय भूतला समत्व योग उच्चत है, और समत्व बुद्धि द्रोणाचार्य के अंदर है, जीत या हार से कोई लेन देन नहीं, हम तुम्हारे आश्रित रहे हैं, तुम्हारा नमक खाए से मैं लड़ रहा हूं, बस तुम जीतो हारो तुम जाने तेरे कर्म जाने। अपनी तटस्थता के साथ में समत्व बुद्धि को प्रकाशन करते, इसे जबानी में ले चिंता मत करो, द्रोणोवाच होना चाहिए था यहां पर, द्रोण जी को बोलना चाहिए था चिंता मत करो तुम्हारा विजय होगा, कुछ नहीं बोले, क्योंकि तेरा विजय से लेन देन नहीं मेरे को, तेरा हार से मेरे को कोई लेन देन नहीं, जीतो चाहे हारो। इसलिए वो ये भी लिखा रहा है अपने समत्व बुद्धि, इतने महान ज्ञानिता भी प्रकट हुआ, आचार्य के अंदर ये सारे गुण होनी चाहिए, गंभीरता, निष्पक्षपातता, तटस्थता, समत्व बुद्धि, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, ये सब आचार्य के गुण इस एक श्लोक के द्वारा व्यक्त कर रही नहीं शब्दों से। और क्या और सबसे बड़ी चीज बता रहे हैं, हम तो सदा साक्ष्य भाव में स्थित है, बोल पश्य पश्य बोल रहे, देखिए अरे मैं देख रहा हूं साक्ष्य भाव में स्थित होकर देख रहा हूं। इसलिए अन्य लोगों में उद्वेग है युद्ध के प्रति, मैं शांत हूं, जिसके तुमको संशय हो रहा है कि बेईमानी तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शांत वृत्ति के पीछे कारण क्या है, मैं सारा चीज को साक्ष्य भाव में स्थित होकर देख, तुम जो करो देखो ना मैं देख रहा हूं, लेकिन साक्षी भाव में स्थित होकर देख रहा हूं, इसलिए शांत, और सब लोग देख रहे हैं लेकिन वो साक्षी भाव से नहीं, अतः उन्हें उद्वेग बना हुआ है लड़ने का, और मुझे में अंदर कोई उद्वेग नहीं, ये आचार्य का स्वरूप अपने साक्षी भाव में स्थित होकर के सगल व्यवहार करते रहते हैं, व्यवहार हो रहा है लेकिन साक्षी भाव में स्थित होकर व्यवहार होता है, ऐसे कोई आचार्य बना। तो ज्ञान का साधन भूत आचार्य का लक्षण को इसी श्लोक से का निर्देश कर दिया है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य परिषद कहता है आचार्यवान पुरुष ही उस ब्रह्म को जान सकता है और अयर वगैरह नहीं जान सकते, और इसके बाद में कहीं भी श्लोकों में पूरी गीता में आचार्य शब्द ही नहीं आता है, इन्हीं दो श्लोक में आया, एक में विकर्मणि में एक में संबोधन, आचार्य उपसंगम्य कर्मणी है भो आचार्य संबोधन नहीं श्लोक में। तो निंदा पक्ष लो चाहे स्तुति पक्ष लो, दुर्योधन का विचार में दोनों पक्ष लिया सकते ना, आगे मूढ़ता है कि अपने मृत्यु को शिक्षा दिया, ये निंदा पक्ष हो गया, और आगे मानता है कि अपने मृत्यु को भी अपने शिक्षा दे दिया, स्तुति हो गई कि दोनों पक्ष, लेकिन होता क्या है भड़काने ही बात हो रही है, निंदा द्वारा भी भड़का रहा है जी द्वारा भी भड़का रहा है, लेकिन द्रोणाचार्य है वो जानते किसकी सामर्थ्य क्या है, आचार्य कह सकते आप इसको धीमता बना दिया, मेरे को अधीमता कैसे बना दिया, धीमता विशेषण देकर कह रहा है ये द्रोणाचार्य की तरफ से, आपने उसको तो बुद्धिमान बना दिया, मेरे को तो बुद्धिमान नहीं बनाया, ऐसा उसके जैसे मेरे को नहीं बनाया आपने, तब गुरु का यहां पर संकेत है मौन के द्वारा ये बता रहे हैं, देखो द्रोण का मतलब ही होता है निष्पक्ष है, वो किसी कुछ बनाता नहीं, चावल को नापा और जब नापने गिराया तो गेहूं हो गया, होता है क्या, गेहूं को भरा नापा और फिर उसको निकाल दिया तो वो सोना हो जाएगा क्या, चावल बन जाएगा क्या, नहीं वो केवल नापता है, गेहूं को नाप के गेहूं ही बना ही रखता है, चावल को नाप के कितना है वो नाप के बता देता है, लेकिन परिवर्तन नहीं करता, चीज की इयत्ता का निश्चय करता है केवल, चीज में परिवर्तन नहीं लाता है, यह नाप की अपनी विलक्षणता है, यही आचार्य की विलक्षणता है, वह विद्यार्थी विद्यमान सामर्थ्य को निखार के बता देता है, अरे तुम्हारे अंदर दुर्वासनाएं हैं तो वही निखरेंगे, तुम्हारे अंदर अच्छी वासनाएं तो वो निखर जाएंगे, गुरु का काम ही क्या है, आपको शिक्षा एक ही चीज पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा समान रूप से देता है, उस शिक्षा के द्वारा आपके अंदर अच्छाइयां उगेंगे या बुराइयां उगेंगे आपके अपनी वासनाओं के ऊपर निर्भर है, सूर्य प्रकाश देता है उस प्रकाश में कुछ भी होता है, बुराई भी होता है अच्छाई भी होती है, उसे प्रकाश का कोई दोष नहीं है, इसलिए गुरु यहां तक दिखाना चाह रहा है मेरा कोई दोष नहीं कि वो धीमान और तुम धीमान नहीं हो पाए, तुम्हारी बुद्धि की अपनी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि की अपनी सामर्थ्य है, उसकी मेधा शक्ति प्रतिभा शक्ति जो है सारी स्फूर्ति शक्ति वगैरह सम्यक जागृत थी, उदीमान हो गया और तुम्हारी वासनाएं ऐसी थी शुरू से ही, जिसके से तेरी सारी शक्तियां क्षुद्र ही रह गई, धीमान नहीं हो पाया। इसे यह संकेत दे रहा है वो धीमान और मैं नहीं हूं, इसका तात्पर्य नहीं है कि इसे दोष गुरु का नहीं है। गुरु तो आप में विद्यमान सामर्थ्य निखारता केवल है और बढ़ाता नहीं है, बदलता नहीं है। और तीसरी बात यहां पर ये दिखाना चाहते हैं, व्यक्ति के अंदर आपके अधीन क्या है ये आप सोचिए। हमारे पास एक मनुष्य के लिए शास्त्रकार ने 16 संस्कार का विधान किया, उन 16 संस्कार में 14 संस्कार तो आप अपना सकते हो कि नहीं अपना सकते हो, दो को आप नहीं कर सकते। गर्भाधान आपके हाथ में नहीं है, क्या तो पैदा होने के लिए कारण बना था ना गर्भाधान, था माता पिता के हाथ में था। अब आप गर्भाधान करोगे तो आपके बच्चे पैदा होंगे, आपके लिए तो लाभकारी नहीं होगा ना। दूसरा, आप मृत्यु आपके हाथ में नहीं है अंत वाला अंत्येष्टि संस्कार के लिए, इसे प्रथम और अंत ये दो संस्कार आपके अधीन नहीं है, लेकिन बाकी 14 संस्कार हमारे अधीन है, वो सम्यक कर सकते हैं हम लोग। चलो माँ बाप ने कर्णवेद पहले नहीं किया, आज कर लो अब कर लो क्या दिक्कत है, कर्णवेद ही तो होनी है, छेद करा लेंगे, कभी भी कर सकते हैं। उस समय हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं हुआ देर से ही, अंधेर तो नहीं जगत में, जिन्हों गया उस समय नहीं हुआ लेट कर दे कोई बात है, पहनो तो सही गायत्री जप करो। ये 14 संस्कारों को अपनाना चाहिए व्यक्ति को, कि संस्कार विहीन व्यक्ति दुर्योधन होता है, दुर्भावना से युक्त होता है। संस्कार संपन्न व्यक्ति कभी दुर्भावना से युक्त नहीं हो सकता। भूषा की कहानी हम सुना है ना कई बार, याद है ना भूषा की कहानी, संस्कार किस तरह से आपको गलत चीजों से बचाता है। इसके लिए एक छोटे से दृष्टांत हम लोग बार बार देते हैं भूषा का। एक बार एक राजा के यहाँ कोई मंत्री था ब्राह्मण, और उसको संतान हुआ, तुरंत तो ब्राह्मण पंडित था बड़ा विद्वान, तो कुंडली बनाए देखा है मेरा बेटा महान चोर होएगा, सारे ग्रह ऐसे थे, अब क्या करें। तो उसने तुरंत अपने घर की दीवार ऊंची ऊंची बना दी और साधारण मकान में आ गया, मिट्टी की दीवार वाले में, वो बिल्कुल पॉश वाली जो छोड़ दिया ऐश वाली मंत्री का महल को, साधारण मिट्टी का मकान बना करके उसमें रहने लगा झोंपड़ी में, दीवार ऊंची ऊंची कर बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं दे बच्चे को, और दिन रात बच्चे को वहीं अपना ही गुरुकुल बनाकर वहीं पढ़ाने लग गया। क्या पढ़ाया, मुख्य रूप से दंड संहिता को उठा दिया, ये चीज चोरी करेगा तो ये पाप लगेगा, ये चीज चोरी करेगा तो ये पाप लगेगा, ये चीज चोरी तो ये पाप लगेगा, तुम ये फल मिलेगा, तुम नरक में इतने साल पड़े रहोगे, यही सब पढ़ा दिया। जैसे गुरु पुराण में आता है ना, ये पाप करने वाले कहां का होता है, वह सारा ऐसी चीजों को उसको पढ़ा दिया, पूरा रटा दिया। अगर राजा बड़ा उत्सुक था कि हमारा जो भावी कुल गुरु है ये इसका दर्शन ही नहीं हो रहा है, पंडित तो लाता ही नहीं, कुल पुरोहित भी था। अब लेकिन मौका मिला है राजा को, अब फोर्स या राजा ने नहीं आप तो आपको लाना ही पड़ेगा, क्यों कह देगा हमारी बेटी जो राजकुमारी की शादी का पुरोहित, आप नहीं बनेंगे आपका बेटा ही होगा। आप मंत्री परेशान हो, जो राज पुरोहित कुल पुरोहित जो था, अब क्या करे बेटे को तो लाना ही पड़ेगा, और ये देखेगा चकाचौंध फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला, तब क्या होगा, संस्कार जब गया चोरी का तो मुसीबत है, यहां बड़ी बेइज्जती होगी। फिर भी क्या करे, राजा का आदेश लाया बेटा को साथ में, विवाह संस्कार हो रहा है, उसकी दृष्टि चारों तरफ गई, ऐसे महल तो देखा ही नहीं, तो जिनकी मिट्टी के कुटियों में तो रहा वो है, देख रहा कमाल, एक से एक चीज गजब, क्या सुगंध बुगंध हर चीजों से आ रहा है, विशेष रूप में और शादी में तो पता ही, और भी बढ़िया बना देते राजमहल को अलंकृत किया गया है। अब उसके सारे संस्कार जो है ये हमारे पास होना चाहिए, वो भी हमारे पास होना चाहिए, वो भी हमारे पास होना चाहिए, वो हमारे घर में होना चाहिए, इतना सुंदर लग रहा है, ये हमारे घर में टंगा होता है कितना अच्छा था। अब सारी इच्छा उसकी जग गई, अब ये सर कैसे हमारे पास पहुंचेगा, चोरी करने को कोई रास्ता नहीं, जग गया चोरी का, अब मौका ढूंढ रहा है, लेकिन पिताजी वे साथ साथ आगे पीछे बिल्कुल बॉडीगार्ड बनके घूम रहे हैं, अगर दे दे कहीं खिसक जाए तो चोरी कर दे तो पकड़ो, इस वजह से पीछे पीछे घूम रहे थे, और मैं भी मौका ढूंढ रहे कब पिताजी इधर खिसक गया और मैं अपना काम करूं, तो मौका मिला। शाम होते तो जब लोग विदाई होने लगे तो राजा ने उसको बुलाया, मंत्री भी था ना वो कुलपुरोहित भी, मंत्री भी उसको बुलाया, देखो ऐसे ऐसे विदाई करने के लिए आओ, सामाला करो करो ऐसे अलग अलग आदि उधर। अब वो मंत्री उधर गए, बाप इसको मौका मिल गया, एक खिसक कहाँ छिप गया राजमहल के अंदर भगवान जाने। अब मंत्री कैसे कहें कि से मेरा बेटा कहाँ है, खो गया। शर्म के मारे ढूंढ ढांड करके वापस रात्रि में वो घर चले गए। बड़ा चिंता, अब हो गया गड़बड़ी, कहीं गड़बड़ करके आएगी। अब लेकिन हुआ क्या, रात भर अब उसमें बड़े जितने रात्रि के पहरेदार बदल गए, ये दिन में विवाह के टाइम में जो पुलिस लगे थे, सैनिक लगे थे, तो बदल गए, रात रात दूसरे आ गए, तो वो लोग तो देखे नहीं थे ये कौन आदमी है। राजपुरोहित का शकल को देखा नहीं था। अब इसने क्या किया, हर एक चीज उठाता था, अरे भाई इसको चोरी कर दे, इससे ये पाप होगा, मृगदर्शन नरक में जाना पड़ेगा, तो वही छोड़ देता था। करते करते करते पूरा राजमहल में कोई ऐसी चीज नहीं दिखा जिसका चोरी करने पर पाप नहीं लगता है। महल के बाहर निकला, पेड़ों में गया, गौशाला में गया, गौ गौ के साकल बछड़ा किसको भी छूता है सबके चोरी में उसको दिखता है ये पाप है, इसका ये फल होगा। अंत में उसको खुशी हुई जब भूसा को देखा, भूसा का ढेर था, ये पूरा सामने खड़े होकर के पूरा दंड शास्त्र को दिमाग में लाया हो, रटा हुआ था ना जिस आप गीता रट की सुना देते हो, वैसे उसने सब लाया सामने। कहीं भी उसमें लिखा नहीं शास्त्र में कि भूसा चोरी करने से ये पाप होगा और अमुक फल तेरे को मिलेगा। बड़ा खुश हुआ, अंत में एक चीज तो मिला दुनिया में, चोरी करने लायक। और करे क्या, इतना से ले जाने से क्या फायदा है भूसा। उसने अपनी पगड़ी निकाली, धोती जो लगा था लंबा छोड़ा, अब बिछा के उसे पूरा गटरी बांध लंबी छोड़ उठ चल दिया। अब इतनी बड़ा गटर लेके, अब तक तो छिप छिप के निकल रहा था पहरेदारों से, है ना, कैसे छिपेगा वो गटरी के कारण से पकड़ा गया, चोर पकड़ा। अब अगला दिन सवेरे जब दरबार लगे राजा के, मंत्री वो आए थे, वो भी पिताजी भी राजपुरोहित भी बैठे हुए हैं, अब घोषणा भी, एक चोर रात्रि पकड़ा गया उसको लाया जा रहा है, तो समझ गए मंत्री महोदय और कौन होगा, मेरा बेटा ही होगा। और सच में आया, ला कर पकड़ के लाए तो वही था। अब क्या करे मंत्री, चुप सर झुका के राजा देखता, अरे ये तो कोई हमारे भावी पुरोहित ही क्या हो गया, ये क्या चोरी किया। उन्होंने से पूछा क्या चोरी किया इसने, उन्होंने लकी कटरी भूसा की चोरी। अरे भूसा को चोरी करने की चीज थी, अच्छा मांग के रहे थे ट्रक भर के दे देते, ये क्यों ऐसे किया। तो उसे पूछा गया, आप बताओ आप भूसा की चोरी क्यों की। तो उसने कहा हमारे कहा इसका कारण हमारे पिताजी, पूछे उनसे, तब उन्होंने सही कहानी बताया जो ऐसे से हमने इसको पढ़ा रखा था। तब राजा ने कहा यही महामंत्री हमारा, जहां भी इतना शास्त्र में निष्ठा है, शास्त्र की इतनी जबरदस्त संस्कार है, तो लोक की कोई भी वस्तु इसको मोह नहीं उत्पन्न कर सका, और शास्त्र में इतनी श्रद्धा, इसकी वजह से उसने कोई चीज चोरी नहीं करी संसार का। कहने का तात्पर्य संस्कार जैसे डालते हैं आप, उसके आधार पर निर्भर होता है जीवन में सच्चाई। इसे 14 संस्कार जो हमारे शास्त्र ने बताया है, नामकरण आदि सारे संस्कार हमको अपनानी चाहिए। वह 14 रत्न से संपन्न जब हो जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ने 14 साल, एक साल दो साल नहीं है ना, 14 साल उन्होंने वनवास किया। वह 14 वर्ष क्या है, वह 14 संस्कार की परिपक्व अवस्था है, इसलिए उनका विजय हो गया। यदि हम संसार विजय पाकर के मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें भी अपने 14 संस्कार को अपना करके उसको दृढ़ करना होगा। और देखा है हमने भी साक्षात ब्राह्मणों में गायत्री जब इतना करते थे, अपनी संस्कार इतना सम्यक था उनका, अपरिक्रम इतने परिपक्व थे, एक पैसा फालतू दक्षिणा नहीं लेते थे। जो तय हुए दक्षिणा लिया उसमें उनको संशय होता था, मैं हो सकता है कोई कर्म में न्यूनता रहा हो, और मैंने पूरी दक्षिणा ले ली है। तो अलग से उस दिन 3000 गायत्री अधिक जप करते थे, तो पाप दूर हो जाए, कोई दोष होगा तो। आजकल कौन क्या करता है, न संस्कार है, न गायत्री का जप है, न त्रिकाल संध्या है, कहां से संस्कार होगा। और ये मान लेते अनेक जन्म से हमारा संस्कार सब हो चुका, कोई जरूरत नहीं है, पूर्व जन्मों में सारा संस्कार हो चुके हैं, अब हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसा अनुमान करना चाहते तो अनुमान कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अनुमान का फल है क्या आपके अंदर, यदि अनेक जन्मों से संस्कार है, अनेक जन्मों से तपस्या हुई है, अनेक जन्म से गायत्री जब कर चुके हैं, संध्या वगैरह हो चुकी है, अब जरूरत नहीं है, फिर जन्म से ही आपका वेदांत संस्कार जागृत हो जाता है और सुनते ही सब कुछ धड़ पर धड़ ज्ञान होते जाता। फल निकलना है ना, संस्कार है तो फल होगा, संस्कार नहीं है तो फल नहीं है। इसीलिए सम्यक ज्ञानोदय नहीं हो रहा है, सम्यक ज्ञान का ग्रहण भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी बहुत कुछ गड़बड़ी है। इसे यहां पर संकेत दे रहे हैं, इन 14 रत्न रूपी संस्कारों को हमें अपनाना पड़ेगा। इसे पांड पुत्राणाम महतीम व्यूढ़ाम चमु, पांड पुत्र में सत्वगुण है ना, 14 संस्कारों से उत्पन्न 14 रत्न रूपी 14 वर्षों में तप के द्वारा स्थापित है वो हम पांडवों के अंदर। कितने थे जंगल? 5। और जब युद्ध की बात आई उनका पीछे लाखों लग गए, कहां से आए इतने उनके साथ, उनकी सेना इतनी बड़ी कहां से हो गई? 7 अक्षौहिणी सेना, लोगों ने अपनी अपनी सेना समर्पित कर दिया, राजा उनके साथ कूद पड़े, चलो हम भी आपके साथ। तप का प्रभाव है, बिना तितिक्षा का फल कुछ नहीं होता। इसलिए महतीम व्यूढ़ाम चमूम ये सब क्या बता रहे पांडव पुत्र नाम का सेना के विशेषण देता हुआ, ये सब तपस्या से ही सब महान पद की प्राप्ति। महतीम कैसा है वो पद? व्यूढ़ाम विशाल है। ब्रह्म कैसा है आपका? विशाल है। महतो महियान ब्रह्म तत्व के रखा गया है, महान उनका भी महान है। तो उस महत महान व्यापक उस ब्रह्म तत्व के में ग्रहण करना है, हमें भी इसी प्रकार से होना होगा जैसे पांडव थे, सकल संस्कार से संपन्न तितिक्षा से युक्त होना होगा, तभी हमें वैसे आचार्य भी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इस सारे बात को ध्यान रख रहे हैं तो द्रोण शब्द स्पष्ट करता है उस आचार्य के लक्षण को। द्रोण ये शब्द बना कैसे? द्रु शीघ्र गतौ धातु से, द्रवति गच्छति ज्ञान स्वरूपे स्थितिं प्राप्नोति इति द्रोण। द्रवति गच्छति गंभीर धातु ज्ञान रत्न होता है, द्रु शीघ्र गतौ भाष्यकार ने कहा जितने भी ज्ञान अर्थक धातु है 3 अर्थों में होते ना, ज्ञान यानी ज्ञप्ति ज्ञान हो गया, ज्ञान गति आप्ति, आप्ति मैंने प्राप्ति, ज्ञान गति प्राप्ति 3 अर्थ होते हैं जितने भी गति अर्थक धातु। और उसमें भी शीघ्रता बोल दिया, शीघ्र गतो ध्रुव गतो धातु, ध्रुव शीघ्र गतो मने द्रवति गच्छति ज्ञान स्वरूपात्म के लक्ष्य स्थिति प्राप्नोति इति द्रोण। जो शीघ्र ही बाहर व्यवहार में रहते हुए भी अत्यंत शीघ्र जब चाहे तब अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करने की क्षमता वाला होता है उसका नाम द्रोण है। आश्चर्य देखिए, द्रोण में भी ध्रुव धातु है, द्रुपद में भी ध्रुव धातु है, दोनों समान धातु से बन रहे हैं, दोनों शत्रु हैं, अहिन कुलवत जनजात शत्रु है, द्रुपद और द्रोण दोनों ध्रुव शब्द से बन रहे हैं। द्रुपद का व्यर्थ दिया ध्रुव शीघ्र गति तया पद्यते स्वलक्ष्यम प्राप्यते यह स द्रुपद, ध्रुव शीघ्र गति तया पद्यते स्वलक्ष्यम प्राप्यते यह स द्रुपद, ये करते हैं द्रुपद पुत्रेण धीमता। दोनों का अर्थ एक जैसा है देख लो, लेकिन इतना ही द्रोण में केवल ध्रुव धातु प्रत्यय है, यहां ध्रुव से पद धातु प्रयोग कर दिया, ध्रुव धातु पूर्वक पद धातु, इसलिए क्या करते स्वलक्ष्यम प्राप्यते न तो ब्रह्म स्वरूपम, उसका लक्ष्य क्या होता है हमेशा गलत ही रहेगा, सही होना कोई जरूरी नहीं है। द्रोण का स्वरूप ज्ञानी है और वह दूसरा धातु नहीं प्रयोग हुआ ना, या पद्यते गम्यते प्राप्त स्थिति में स्थिति आता है ना, स्वलक्ष्यम प्राप्यते, इसीलिए एक दूसरे के प्रति शत्रुभाव भी आ गया, परस्पर विरुद्ध हो गया। ऐ हुआ आपकी मेन मुख्य बात आ गई श्लोक का, और अगले श्लोक में आप साधन चतुष्टय को बताएंगे कैसे। देखिए अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। जब किनारा है अर्जुन, कौन कौन है अगले सेना में पांडवों की सेना में, दुर्योधन गिना के सुना रहा किसको? द्रोणाचार्य को। 24 लोगों का नाम गुनाता है और खुद की सेना के बारे में बाद में आप नाम गिनाता, ये अंतर देखो, 24 और 8 32 अनुच्छंद अनुष्टुप छंद का स्वरूप है। ये गीता का हृदय भगवान छंद सा अनुष्टुप छंदो हम 32 की गणना, उसमें भी 24 को श्रेष्ठ में गिनती किया, श्रेष्ठ 24 को गिना। कौन 24? पांडवों की सेना के लोगों को गिनाया। और निकृष्ट 8 रहस्य बनाकर क्षुद्र में अपने आप में ले लिया। कारण क्या है? प्रसिद्धता जिस गायत्री के हम जाप करते हैं केवल 24 का अक्षर है, 32 नहीं है, है कि नहीं? तत्सत्र वर्ण्य भर्गो देवसी में दियो ने प्रचोदया, केवल 24 अक्षर जो सामान्यतः सभी के द्वारा प्रयुक्त है, अंतिम 8 अक्षर सब नहीं जापते हैं, वह रहस्य हो गया। इसे अपने सेना के बारे जब बता रहा है, केवल 8 बता करके रहस्य छिपा दिया द्रोणाचार्य के सामने, कि ये दिखाने के लिए वह हमारी सेना एक तरह से उनके अपेक्षा से दुर्बल है, इसलिए आपके बिना ये इसकी प्रबलता स्थापित नहीं हो सकती है, इसलिए आप जगिए, लड़िए अच्छी तरह से। वैसे अभय पद प्राप्त क्या डर है, मारो सबको। इस तरह से उनको भड़काने के लिए अपनी 24 को गिना रहा है और उधर खुद का 8 को गिनाता है। और ये 24 अपने 24 साधक के स्वरूप में भी है, साधक का अंदर ये 24 तत्व है। क्या क्या 24 है साधक के अंदर देखो, सबसे पहले एक विवेक है, वैराग्य 2 है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य नाम से 2 तरह का वैराग्य होता है। शम 9 है, दम 5 है, तितिक्षा 3 प्रकार की है, उपरति श्रद्धा समाधान मुमुक्षा, कितना हो गया कुल 24। विवेक 1 वैराग्य 2 मिला दो 3, शम से 9, 9 3 12, दम 5, 12 5 17, तितिक्षा 3 प्रकार की, 17 3 20, उपरति 21, श्रद्धा 22, समाधान 25, 23, मुक्षा 24। साधन चतुष्टय के अंतर्गत ही साधक का गुण है, कुल 24 संख्या में है। सीधे सीधे तो कितना हो जाता है 9, षट संपत्ति वेक वैराग्य मुमुक्षा 6 3 9 हो जाता है। इनका विस्तार देखेंगे ना, वैराग्य दोनों प्रकार के होने चाहिए, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, संख्या बढ़ जाएगा। षट से शम दम तितिक्षा, शम कितने 9 प्रकार के गिनाए गए हैं, दम 5 प्रकार का, तितिक्षा 3 प्रकार की, ये सब जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है। उन 24 को संकेत करने के लिए 24 नाम ले रहा है, 24 नामों से यही 24 का संकेत मिलेगा। अधिकारी के अंदर विद्यमान साधन चतुष्टय का पूर्ण स्वरूप को 24 नामों के द्वारा बता रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र ने अस्मिन, अस्याम सेनायाम, इस सेना में पांडव पुत्र का सेना में, यह अर्थ लेते हैं ना आप लोग सामान्य रूप में, अत्र का यही अर्थ होता है। लेकिन अत्र का एक और लक्षण अर्थ यहां पर है, अह विष्णु तेन त्रात्व अयम सेना इति अत्र सेना, भगवान विष्णु मने साक्षात कृष्ण के द्वारा सुरक्षित सेना है, त्रेंड पालन धातु। अह विष्णु तेन त्रात इति अत्र, विष्णु के द्वारा रक्षित है, कृष्ण के द्वारा रक्षित सेना है, साधारण नहीं है। शूरा यादवाह इत्यर्थः, श्लोकार से पहले लेंगे, अत्र सेनायां पांडव सेना में शूरा यादवाह, महेश्वासा विशेषण उनका, महंतः ईश्वासवाहा मने धनुषी, यस्य बहुवचन कभी येषाम विग्रहवाक्य करना, ये शाम कर देंगे, बड़े बड़े धनुष धारण किए हुए हैं जिन महेश्वासा महान ईश्वासा, ये शाम बड़ा बड़ा धनुष है जिसका पास, उसको कहते हैं महेश्वासा, विशेषण हो गया शूरा का। यादवा भीमार्जुन समाह, और कैसे ही यादव, कहते साहब भीम और अर्जुन के समान है, युधि युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान है, ये सारे के सारे शूर यादव यदुवंशी लोग। युधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथः, युधान कदे सात्विकी अतिशयेन युद्धति, युधान युद्ध धातु से यंग लुगंत होकर के शानच प्रत्यय होगा, युधान अतिशयेन युद्धति युधान सात्विकी सात्विकी का नाम है युधान। विराटश्च, और विराट एक राजा का नाम था जिसकी बेटी उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी हुई थी ना, विराट नगर में जाकर तो छिपे थे एक साले, वहीं वृंगलावन आया था अर्जुन नाचने वाले वाले बन करके रहा, अपनी वो पूर्वशी के साथ वरदान हो गए थे ना उसी समय, तो हुआ एक साल नपुंसक बन हुआ पड़ा था। तो विराट राजा जो था, विराट नगर का राजा विराट, उसका नाम भी विराट क्यों पड़ा है, शत्रुन विशेषेण राटयति मृत्युस्वरम उत्पादयति विराट, शत्रुओं को ऐसा भयभीत कर देता है कि वह विशेष रूप में उनके मुंह से मानो मृत्यु तुल्य स्वर निकलने लगते हैं उन लोगों का, शत्रुओं का, इसलिए उसका नाम विराट हो गया। द्रुपदश्च, और द्रुपद द्रुपद का अर्थ कर चुका हूं एक, ध्रुव शीघ्र गति पद्यते स्वलक्ष्यम प्राप्यते यह स द्रुपद। अतः दूसरी अर्थ समझो अभी द्रुपद का, दूसरा अर्थ है ध्रुव मने वृक्ष पेड़, ध्रुव बोलते ध्रुव वृक्ष, ध्रुव वृक्ष पदम ध्वजे चिन्ह यस्य स, पदम मने चिन्ह है, पद कहते चिन्ह को, चिन्हों को, कहां चिन्ह बना हुआ है पेड़ का चिन्ह, ध्वज में, यस्य जिसके रथ का ध्वज में पेड़ का चिन्ह बना हुआ है उस व्यक्ति का नाम द्रुपद, जिस व्यक्ति के रथ का ध्वज में पेड़ का चिन्ह बना हुआ है, ध्रुव वृक्ष पदम मान चिन्हम ध्वजे यस्य स द्रुपद, उसका नाम द्रुपद होता है। बहुत बड़ा रहस्य पर बता दिया है द्रुपद, द्रुपद संज्ञा इस के द्वारा, और कैसा था वो महारथ, उसका विशेषण है महारथ, द्रुपदश्च महारथ, शूराः यादवाः नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, श्रुति कहती है यह आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होता, जो बलवान है वही शूर होता है, जो बलहीन है वह शूर नहीं होता है ना। इसे क्या प्रकट कर रहे हैं शब्द से, शुरा से मोक्ष, मोक्ष की इच्छा सबकी बस की बात नहीं है, हृदय दुर्बल जिसकी है, अभी जिसके अंदर हृदय में कामनाएं भरी पड़ी है, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, भय भी सता रहा है इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा, वो क्या आदमी है, वो क्या उसके अंदर मोक्षता हो सकती है, अभी उसके भौतिक वस्तुओं से मुक्ति नहीं हो रखी है, संसार से पूरे सकाश मुक्त हो, शुराहा मैंने शुरतम आत्मबलम नायम आत्मा बलहीन ने लभ्य, अर्थात बलवान के द्वारा लभ्य, मैंने शूर से ही लभ्य है आत्मा, शुरतम किम आत्मलाभ क्यों कर सकता है, मोक्ष का जो सब कुछ त्यागने की योग्यता जिसके पास है वही इस संसार को प्राप्त कर सकता है, उस मोक्षत्व को शुरा सबसे संकेत कर दिया। भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन, भीम शब्द से हमेशा समाधान को कथन किया जाता है, निर्भयता है ना, भीम कैसा था, निर्भयता, वो भय नाम की चीज नहीं है, और भय किसके अंदर नहीं होता है, जो जिसके अंदर समाधान बना हुआ है, कभी न उद्वेग होता न दुखी होता न सुखी होता, समाहित चित्त वाला होता है वो, समाधान वाला होता है वो, समाधान क्या है, षट संपत्ति का अंतिम चीज है वो, भीम शब्द से प्रतीक, और अर्जुन शब्द है श्रद्धा, अर्जयति पुण्य मात्रमेव अंतकरण शुद्धि अनुकूलम येन स अर्जुन, अर्जयति अर्जदातु निजंत है, अर्जदातु उनन प्रत्यय उणादि सूत्र से 358 तीसरे पाद 58वां सूत्र है, अर्जयति पुण्यम एव पुण्य मात्रम तदपि अंतकरण शुद्धि अनुकूलम ये न स अर्जुन, उसका नाम अर्जुन होता है, अतः वो कौन कर सकता है काम, जो श्रद्धावान होगा, जिसके शास्त्र में श्रद्धा है वही कर सकता है, इस अर्जुन शब्द श्रद्धा का प्रतीक है। योधानो युधान अतिशयन युद्ध दीदी युधान व्युत्पत्ति किया था। अतिशय विलक्षण ढंग से युद्ध करता है, विलक्षण क्या विशेषता है, वो युद्ध करने में कुशल है। युद्ध करने में कुशलता का मतलब अपने सामने रहे शत्रु का विवेक करने की क्षमता, शत्रु को का बल और अबल को, प्रबलता दुर्बलता को सम्यक जानने की क्षमता का नाम युधाना। इसी प्रकार से हम लोग मुमुक्षु के लिए शत्रु क्या है, इस संसार इसमें नित्य और अनित्य का सम्यक चिंतन कर क्षमता का नाम विवेक। युधाना से इसलिए विवेक को प्रकट कर रहा। विराटश्च, विराटश्च, ये विराट शब्द वैराग्य का द्योतक, क्योंकि सब को क्या कर रहा है, वो धरा देता है, मृत्यु स्वर को पलक रहने देता है। इसका मतलब जिसको देख के ही भय होता है, जिसको देख के शत्रुओं को भय हो जाता है। आपसे भय किसी को होता है तो किसके वजह से होता है? आपसे देवताओं को भय कब होता है? जब आपके अंदर वैराग्य होता है। देवता लोग जो है लोभी लालची के से भयभीत नहीं है। वो कहते अच्छा है, ये संसार है, पड़ा है, मूर्ख है, ऐसे पड़े रह गए, हमारा बढ़िया बकरी है, हमारे आरती उतारते रहेगा और ये पैसा दो बोलते रहेगा, हम उसको फेंकते रहेंगे टुकड़ा बीच बीच में और ये हमारा बकरा बना रहेगा। लेकिन जब सब त्याग के विरक्त होने लगे तो देवता डर जाते। इसलिए आप देखो जितने पुराणों में क्या है, तो त्याग करके सब सुख सब करके त्याग दिया और जा करके तपस्या करने लग जाता है तो देवता लोग डर जाते। वो तपस्या को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजते हैं, मेनका को भेजते हैं, किसने किस को भेजते हैं, और यहाँ आजकल विदेशियों को भेज देते हैं। आजकल भी आप थोड़ी सी तपस्या करो देखो एक आज विदेशी टपकेगी, कोई ना कोई दे देगी कुछ ना कुछ पैसा और आपको भी ले जाएगी। बहुत है जिसने विदेशियों को शादी कर लिया औरतों को, उर्वशी मेनका की जरूरत नहीं, अमेरिकन आ जाएगी तो काम चल जाएगा, कल हो गए। देवता आप जैसे विरक्त होकर के तपस्या करने लगते हैं आपके वैराग्य से भयभीत होते हैं। जब विराट राजा के सामर्थ्य से भयभीत शत्रु होते थे, आपके वैराग्य से देवता भयभीत होते हैं। इसे विराट के द्वारा व्यक्ति साधक का वैराग्य को स्पष्ट कर रहे हैं। उसमें भी कौन सा वैराग्य लेना, अपर वैराग्य, इसलिए कि परवार के अगले श्लोक में आ रहा है कि पर वैराग्य अपरिग्रह का मूल होता है, वो आगे श्लोक में आएगा। यहां इसे अपर वैराग्य नाम।